To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 17 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyglowski, zapraszam na serwis Trójki. Polscy siatkarze grają z Iranem i na razie zmierzają do pewnego zwycięstwa. Kolejna runda syryjskich rozmów pokojowych 10 lipca. Siły rządowe wstrzymały ogień w jednym z miast na południu. Znamy 8 wspaniałych nastolatków z całej Polski, którzy pomagają zupełnie bezinteresownie. Biało-czerwoni zmierzają do wygranej. Prowadzą 2-0 w setach. Polscy siatkarze grają z Iranem o przedłużenie nadziei na awans do Final Six Ligi Światowej. Przed chwilą w łódzkiej Atlas Arenie rozpoczął się trzeci set. Wyrównany od początku, jest 3-3. Biało-czerwoni wcześniej przegrali z Iranem 1-3. Nadzieję na awans do Final Six może przedłużyć tylko zwycięstwo. 10 lipca kolejna runda rozmów pokojowych w sprawie Syrii. O zakończeniu trwającej ponad 6 lat wojny domowej rozmawiać będą w Genewie przedstawiciele syryjskiego rządu i zbrojnej opozycji. Jak poinformował specjalny wysłannik ONZ do Syrii Staffan de Mistura, następne negocjacje zaplanowane są na sierpień oraz wrzesień. Dotychczasowe rozmowy prowadzone w Genewie pod auspicjami ONZ nie przyniosły konkretnych rezultatów. Syryjska armia zawiesiła dziś operacje zbrojne w położonym na południu mieście Dara na 48 godzin. W odpowiedzi amerykański Departament Stanu wezwał opozycję do przestrzegania zawieszania broni, tak by można było dostarczyć pomoc humanitarną potrzebującym. Wojna domowa w Syrii wybuchła w marcu 2011 roku. Do tej pory zginęło 300 tysięcy osób, a 11 milionów Syryjczyków, czyli połowa ludności kraju, musiała opuścić swoje domy. Prezydent promuje swoją inicjatywę referendum konsultacyjnego w sprawie konstytucji. W Spale Andrzej Duda spotkał się z członkami klubów Gazety Polskiej. Dziękując im za budowanie postaw obywatelskich, namawiał do szerokiej dyskusji nad nową ustawą zasadniczą. Prezydent podkreślał, że dyskusja o nowej konstytucji powinna mieć ogólnonarodowy charakter. Przekonywał, że obecna ustawa zasadnicza ma poważne niedostatki. Tym niedostatkiem, co ostatnio podkreślam, jest choćby to, że nie uchroniła nas przed podwyższeniem wieku emerytalnego. Andrzej Duda mówił, że obecna konstytucja to dokument okresu przejściowego. Dlatego też, jak dodawał, powinna to być ustawa zasadnicza dla nowego pokolenia. Jest na szczęście pokoleniem, które udało się wychować w takim poczuciu, że my jesteśmy Polakami, obywatelami jednego z większych państw w Europie, że mieszkamy w pięknym kraju. Prezydent zwrócił też uwagę na znaczenie fundamentu wartości europejskich. On został zbudowany dzięki społecznej gospodarce rynkowej, a ta społeczna gospodarka rynkowa została zbudowana na korzeniach filozofii chrześcijańskiej. Andrzej Duda, mówiąc o kryzysie migracyjnym, dodał, że rząd prowadzi w tym zakresie odpowiedzialną politykę, a jego zdaniem uchodźcom należy pomagać przede wszystkim w regionach konfliktów. Ze Spały Karol Darmoros, Polskie Radio. Pomagają dzieciom, seniorom i niepełnosprawnym, są honorowymi krwiodawcami, organizują publiczne zbiórki. 8 wspaniałych. Znamy laureatów 23. ogólnopolskiego konkursu nastolatków. Wśród najlepszych jest Cezary Miecielica z Elbląga. Myślę, że tak trzeba. Już tutaj padły te słowa i to jest takim słowem przewodnim wszystkich wolontariuszy, że to, co robimy, do nas wraca i zatacza koło. Udzielam się w wielu akcjach, zaczynając od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zbiórki pieniędzy ogólnie na hospicjum Caritas, zbiórki żywności oraz wirtualne adopcje i jestem dwukrotnym dawcą szpiku. W tym roku wyróżniono także 14-letnią Neomi Okrasińską z Pruszkowa. Pomaga od szkoły podstawowej, głównie dzieciom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Dzieci to jest moja pasja, to co wierzę, że one nawet nie są przyszłością, tylko teraźniejszością, że one mogą zmieniać świat teraz i tym się kieruję. To co robisz daje ci może nie teraz korzyści, ale wierzę, że kiedyś przyjdzie na taki moment, kiedy to wszystko mi się zwróci i też niesamowite jest to, że po prostu ludzie mogą się uśmiechnąć i powiedzieć ci dziękuję. Pozostali tegoroczni wspaniali to Karolina Chrzanowska z Legnicy, Jagoda Drost z Tarnobrzega, Katarzyna Dudek z Krakowa, Kacper Jurowicz z Kluczborga, Karolina Janczara z Biskupca w powiecie olsztyńskim i Błażej Talążka z Wrocławia. Celem samorządowego konkursu 8 wspaniałych jest promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 19 lat. To był serwis Trójki. Niedziela pogodna, nigdzie nie będzie padać. W całym kraju sporo słońca. Termometry pokażą w Trójmieście i Krakowie 22 stopnie, w Katowicach 23, w Szczecinie, Olsztynie, Białymstoku, Poznaniu i Wrocławiu 24, w Warszawie i Lublinie 25 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. W niedzielę po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzę. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Głowa, serce, baza. I love you. Zespół Waves przez 2V przy mikrofonie Gaba Kulka. To była piosenka z najnowszego albumu zespołu Waves. Album nosi tytuł You're Welcome. Ten zespół usłyszeli już Państwo w zeszłym tygodniu, jeśli słuchaliście Państwo tej audycji. Pod wieloma względami w tym programie będziemy kontynuować kilka wątków, które rozpoczęliśmy tydzień temu. Pomyślałam, że było tyle smakowitych muzycznie tematów w zeszłym tygodniu, że szkoda byłoby je porzucić po prostu. Więc będzie w głowie, sercu i bazie dziś więcej muzyki Briana Wrightsella do serialu telewizyjnego American Gods. Tak się składa, że w momencie programowania ostatniej audycji miałam do dyspozycji tylko pojedyncze piosenki z pojedynczych odcinków. Serial w międzyczasie nabrał pary i wyszła w międzyczasie cała płyta ze ścieżką dźwiękową do serialu American Gods, a na niej między innymi taki pastisz na temat Davida Bowie. Media Bowie, taki nosi tytuł ten utwór, ale w ścieżce dźwiękowej do serialu American Gods wielką rolę również odgrywają piosenki z tekstem i to śpiewane przez niebyle jakie głosy. W tej kolejnej piosence usłyszycie Debbie Harry. We'll be right back. Brian Reitzel, Teheran 1979, zainspirowany bez wątpienia Giorgio Moroderem. No i oczywiście wokalistka, ikona Debbie Harry z zespołu Blondie między innymi. Jeszcze jeden Brian Reitzel, jeśli państwo pozwolą. Tym razem nie z American Gods, a ze starszego nieco serialu Hannibal. I tutaj z równie ikoniczną postacią Suzy Sues. To będzie Love Crime z odcinka Wrath of the Lamb. We'll Caitlin Aurelia Smith i utwór Envelope, pochodzący z wydanej w zeszłym roku płyty Ears. Artystka bardzo ciekawa, komponująca między innymi na syntezatorze Buckley, ale jak Państwo słyszą, nie tylko na tych syntetycznych dźwiękach opierają się jej utwory. No, między piosenką w wykonaniu Suzy Suess a tym ostatnim utworem zrobiło się bardzo nastrojowo i uprzedzam uczciwie, że do końca audycji będziemy coraz głębiej wchodzić w utwory długie, nastrojowe i niekiedy pozbawione wokali. Więc teraz rozumiem, że część z Państwa wyłącza odbiornik, ale mam nadzieję, że kilka osób z nami zostanie. Będzie jeszcze jedna piosenka bezsprzecznie o charakterze piosenkowym. I to będzie piosenka Robbie'ego Williamsa, bo drugą połowę audycji chciałabym poświęcić na coś w rodzaju pocztówki z podróży, czy też kartki z pamiętnika. Miałam okazję spędzić kilka dni poza domem w tym miesiącu. I udało mi się załadować baterie różnymi nowymi wrażeniami muzycznymi, ale także przypomnieć sobie parę starych, ulubionych utworów. Mieszkałam w nie swoim domu, a podczas mieszkania w nie swoim domu jedną z najciekawszych rzeczy jest zawsze dyskretne poszperanie w kolekcji płyt i posłuchanie trochę muzyki, której się świadomie nie nabyło. Znalazłam płytę Robbie'ego Williamsa, I've Been Expecting You. To jest płyta z 98 roku. Ja niegdyś bardzo lubiłam Robbie'ego Williamsa, ale miałam inne płyty jego. Ale na tym albumie znalazłam piosenkę, która ogromnie mi się spodobała i chciałabym się tą piosenką podzielić. To będzie Grace, Robbie Williams. You believe in me, we can fly away. Piosenka pod tytułem Grace i tym samym Robbie Williams pozwolił nam się uporać z piosenkami o charakterze piosenkowym na tę audycję. Teraz nastąpią rzeczy dziwne, piękne i o dość nielimitowanym czasie trwania. Mam nadzieję, że się Państwu spodobają. Mówiąc krótko, byłam na koncercie w Union Chapel. Koncert odbył się w południe. Był organizowany w ramach takiej serii koncertów, podczas których serwowana jest herbata i ciasto w barze z tyłu kaplicy. Organizował te koncerty Daylight Music. I na tym koncercie wystąpił gambista Liam Byrne, wystąpiła wokalistka Emma Gatrill, a na koniec swojej piosenki zagrał Jerick Bischoff, którego ja osobiście znam głównie jako aranżera i basistę współpracującego z Amandą Palmer. Już parę lat temu słyszałam, jak Jerick wykonuje utwór zespołu Konono numer 1 na koncercie Amandy, a tutaj zaprezentował wersję zaaranżowaną na kwartet smyczkowy. Konono number one, oryginalny wykonawca utworu Kule Kule. Tutaj w aranżacji i w wykonaniu Jericka Bischoffa i orkiestry. Ja miałam przyjemność usłyszeć ten utwór w wersji na kwartet smyczkowy i gitarę basową, która na początku utworu miała jeszcze 4 struny, pod koniec utworu miała już tylko 3 działające, ponieważ Jerick dość intensywnie w nią szarpał. Na koncercie w londyńskiej Union Chapel usłyszałam też po raz pierwszy grającego na violi da gambie Liama Byrna. Liam Byrne łączył repertuar muzyki dawnej z muzyką współczesną, a kiedy usiłowałam znaleźć jakieś nagranie po to, by je Państwu zaprezentować dziś, odkryłam, że wziął udział w kolejnej kompilacji z serii, która już pojawiała się w programie Głowa, Serce, Baza, kompilacji Fundacji Red Hot, która zajmuje się zbieraniem funduszy na cele związane z pomocą dla chorych na AIDS i z popularyzowaniem wiedzy na temat AIDS i HIV. Ta kompilacja nosi tytuł Red Hot Bach i zbiera różne autorskie reinterpretacje utworów Johanna Sebastiana. Między innymi właśnie w wykonaniu Liama Byrna. Tutaj pojawi się z islandzkim producentem, aranżerem, kompozytorem Valgeirem Sigurdssonem. Nie znam innych utworów Valgeira, natomiast wiem, że współpracował między innymi z zespołem Coco Rosie. Proszę teraz Państwa, żebyście znaleźli sobie na najbliższe 9 minut jakieś spokojne miejsce, albo włożyli słuchawki, albo dali dużo, dużo, dużo głośniej i zanurzyli się w utwór I Call to You. Thank you. Liam Byrne i jego zwielokrotniona Viola da Gamba, wpleciona w muzyczną strukturę, którą współtworzył z Falkeirem Sigurdssonem. To było I Call to You ze składanki Red Hot Bach. Nie budźmy się może jeszcze i posłuchajmy kolejnego utworu z tej samej płyty. To będzie Juliana Barwick, Very Own. To była Juliana Barwick w utworze Very Own ze składanki utworów inspirowanych Bachem, Red Hot Bach. Teraz na chwilę zmienimy tempo i rejestr, bo skoro bawimy się w taką moją osobistą kartkę, muzyczną kartkę z pamiętnika, nie sposób przemilczeć faktu, że pod koniec maja miałam przyjemność po raz pierwszy widzieć na scenie Edwarda Kaspela, lidera Legendary Pink Dots. I z tej okazji taki mały drobiazg. Flowers, pearls, baby powder, chocolate walls, medallions, a stallion, a galleon and a dove. But still she cried her eyes out, wondered why life passed her by. 'Cause the thing he never gave her was a little thing called love in a plain brown envelope. The wildest, hottest new video from those stupendous sleazo people. We could fill the page with X's. You'll love this product. We used keyholes, letters, trees. Even sent the cameraman up a crane to piece you with your. No minors, okay? Legendary Pink Dots i Sleazo. Głowa, serce, baza dobiega końca. Dziękuję bardzo Państwu, że do nas dołączyliście. Ja się nazywam Gaba Kulka. Tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Grażyna Mazurczak. A na sam koniec zostawiam Was jeszcze raz z Jerickiem Bischoffem. To będzie utwór z płyty Cistern. Nosi tytuł Automatism. Dobranoc.